Hola, bona nit, sóc la Pilar Soro, sóc mestra de primària i estem preparant un curs de webcasting per aquest juliol a través de l'Espiral. I us vull presentar a David Hispano des de Barcelona. Hola, Hola, bona David. nit. Hola, bona nit, Pilar. Bueno, jo em dic David i treballo al Departament d'Informàtica de Frederic Mistral, Tècnic Eulàlia, i també dono classes d'informàtica a alumnes i a professorat en noves tecnologies. I també tenim a la conversa a Lourdes Domènech Casas des de Blanes, oi, Lourdes? Sí, hola, bona nit. Jo sóc Lourdes Domènech, dono classes de llengua castellana a l'IES Serra Llarga de Blanes. Doncs bé, us he trucat perquè m'agradaria que expliquéssiu una mica el curs que veu fer aquest hivern de webcasting, que veu ser alumnes de l'Acadèmia de Webcasting del José Rodríguez i d'Espiral. Sí, començo jo, si us sembla. David? Sí, perfecte, sí. Va. Jo em vaig inscriure al curs pensant en aprendre a fer videoconferències perquè era un requisit que estava buscant i tampoc no sabia massa bé què em trobaria. I la veritat és que és dels cursos que ha cobert les meves expectatives perquè, i a més em creix perquè no m'esperava aprendre tot el que hem après. O sigui, per començar, no havia utilitzat mai Skype i ara doncs ja és una eina que utilitzo bastant amb bastanta freqüència i després el fet de poder gravar converses a dos, tres bandes o a més, em semblava pura màgia i ara, bé, no és que domini el tema, però si més no m'hi atreveixo. I a més aprofitar aquesta eina per parlar de temes educatius, penso que li dona una dimensió molt, molt interessant. Moltes gràcies, Lourdes. En David no sé què pensarà. Sí. A veure, en el meu cas jo em vaig inscriure en una època molt complicada de feina i amb l'únic objectiu d'aprendre a utilitzar l'Audacity, no? I vaig agafar el curs com una excusa per tenir temps a dedicar-hi a l'Audacity i veure com funciona. Però em vaig trobar que el curs realment, de sobte em va enganxar amb una sèrie de continguts per mi força novedosos, que podia aprendre a treballar no només l'Audacity, sinó aprendre a utilitzar altres eines d'àudio i de profunditzar una miqueta amb l'Skype, però sobretot el tema dels cables virtuals, el tema de poder fer emissions online, no? Em va semblar superinteressant i em vaig ficar amb el curs a ple rendiment, cosa que no esperava en aquell moment, no? I va ser, la veritat, he disfrutat moltíssim aquest curs i, bueno, a partir d'aquí, doncs, estem fent més cosetes tots plegats, no? Cosa que sempre és interessant i a nivell educatiu penso que estem generant un camp molt interessant i molt, molt atractiu per nosaltres. Sí, jo crec que ens estem divertint, no? També. Sí, tant. Sí, jo crec que el fet de poder parlar entre nosaltres, perquè una cosa és treballar col·laborativament en fòrums per escrit, que ja està bé, està molt bé i és molt enriquidor. El curs aquest té la vessant oral, que podem parlar i ens podem trucar i podem parlar en directe i això crea un apropament que fins ara jo, per exemple, no l'havia experimentat. I trobo que aquest és un dels atractius, no? Del poder fer, com deia el David, emissions en directe, estar parlant amb una persona que està doncs, a l'altra banda de l'Atlàntic i que la sents molt propera. És una manera d'això, d'anul·lar totes les fronteres. No, no. Sí, i a part que, bueno, jo també veig que estem aprenent, no, dels altres, escoltant quan fem les emissions en directe i participant a través del xat. I I digues, digues, David. perdona, i en molts moments estem aprenent perquè et dona l'oportunitat de practicar eines 2.0 com el Jing, com les pissarres col·laboratives que hem estat practicant durant el curs, no? Que ens han obert una sèrie de portes, no? El poder controlar remotament altres ordinadors, no? Per poder donar un cop de mà amb un company que tenia un problema per configurar els seus la seva targeta de so, doncs ens ha obert moltes portes molt, molt interessants. Que potser jo en el meu cas hi havia eines d'aquestes que utilitzava, però no, no de la manera que les hem utilitzat en el curs. I això per mi ha sigut un punt que a mi M'ha anat molt bé. Sí, és que de fet és tot molt complet perquè primer les eines per poder gravar, després per la part de postproducció, no? D'editar, com deia el David, les gravacions amb Audacity i després tota una sèrie d'eines satèl·lit que hem utilitzat i que de fet han completat moltíssim tot el que podem fer amb l'ordinador i, per exemple, la part dels videotutorials per mi també ha estat un descobriment. I Jing és una eina molt senzilla de fer funcionar i el fet de això de compartir escriptori ja, si gravar em semblava màgia, això ja doncs encara més. Però és veritat que han anat sorgint altres eines d'ús que jo en principi ni comptava i en canvi, doncs, no sé, la necessitat i el fet de trobar-li una utilitat també ens ha ajudat a incorporar-les, no? Jo he fet videotutorials per als meus alumnes, per exemple, molt curtets, però, i clar, no m'ho esperava, tampoc, no? Sí, que té un camp molt gran de creativitat als videotutorials, no? Sí. Sí. Jo també estic una mica enganxada. Una cosa us volia preguntar, que potser encara no heu tingut gaire temps, no, d'experimentar amb els vostres alumnes, però vosaltres li veieu possibilitats educatives a nivell d'aula, d'aplicació a l'aula? Home, sí, jo n'hi veig moltíssimes. El que passa que el que no veig és que encara tinguem les instal·lacions dels centres preparades. Perquè jo vaig intentar programar una trucada amb els que participen en aquest treball col·laboratiu de lectura que es diu Manzanas Rojas Sí. i que consisteix en llegir un llibre, el mateix llibre, a diversos centres. I el que vaig intentar és mantenir una conversa amb els de Bilbao i, per exemple, no ho he aconseguit i s'acabarà el curs i ho haurem de deixar pel curs vinent. Doncs perquè, bueno, s'ha d'instal·lar l'Skype, els ordinadors estan congelats, descongelar-los vol dir posar-te en mans del coordinador, el coordinador no troba el moment i, bueno, Bueno, m'entens? sí. Tot això em sona molt, Et això de sona, oi que congelar els sí? ordinadors congelats, haver de descongelar per Sí. poder instal·lar coses a mig curs, a vegades la veritat és que és complicat, no? Quan ja tens les aules instal·lades i muntades, dir, ah, ara necessito aquesta aplicació per fer una activitat, no? Això moltes vegades suposa una càrrega de temps per la persona que ha de fer la instal·lació, que trobar aquest temps a vegades és complicat i sovint el dubte que t'entra és l'ordinador està funcionant ara? No compliquem les coses, no? Perquè cada vegada volem més coses als ordinadors i al Bueno, final van molt lents, però bé. sí, bueno, po poc a poc, perquè jo penso que el Skype i S'han d'incorporar. l'Audacity ja està, no? Normalment ja està a Sí, les escoles, i almenys ja podem fer podcast. Audacity ve incorporat amb el paquet de programes d'Xtec, o sigui, a nosaltres ens han arribat ara uns quants ordinadors nous i venen ja amb Ja tots aquests venen. programes, sí. I suposo que a mesura que també vagin millorant les connexions d'internet, doncs s'aniran incorporant totes aquestes eines, no? Cada vegada Sí, més. també és veritat que aquest curs ens està anant molt bé el fet de fer el curs i de continuar, perquè el que acostuma a passar és que fas un curs, t'agrada molt, descobreixes un món nou, però s'acaba el curs i s'acaba la pràctica. En canvi, per les raons que sigui, perquè hem creat, com es diu ara, comunitat i perquè ens hem fixat doncs, unes fites comuns, el fet és que tot el que eren continguts del curs, els estem posant en pràctica contínuament. I això sí que és una manera de consolidar els aprenentatges, no? Posar-ho en pràctica. I així com tu deies ara, portar-ho a l'aula per les dates i per tot el que es necessita, doncs potser és una mica precipitat, però sí que de cara al curs vinent jo sí que miraré de fer una trobada, un club de lectura amb Skype entre alumnes. Sí, és una cosa que la tinc al cap i jo penso que no serà gens difícil. Sí, de fet aquest estiu a Espiral també oferirà un curs de lectures per nens joves. Ho farem a través de Skype. Sí, que aquest ja el veu fer, no? També aquest curs en l'oferta d'hivern. Sí, però era com un curs Moodle. Era un curs Moodle i ara no és Moodle, és mitjançant el chat de Skype, el grup de conversa Skype, Sí. i buscar una parella per a cada nen o cada nena o cada jove, buscar-li una parella, ensenyar-li a utilitzar l'Skype i ells cada dia han de fer una lectura. I Ah. després, Ah, un molt bé. cop o dos o tres a les setmanes, es troben amb una tutora o tutor que fa el seguiment de la parella. Molt bé. Bueno, doncs, si us sembla, ho deixem aquí i moltes gràcies pel vostre temps, sobretot a aquestes hores de la nit i un dilluns 1 de juny del 2009. Perfecte, moltes gràcies a tu, Pilar. Gràcies a tu, Doncs... Pilar, i aviam si els que participen en aquesta edició d'estiu s'animen i participen en el projecte de Radio Web.